Pe zile, ninsorii l-au pus la treabă și drumarii din sudul și estul țării. După ninsori, vin ploi și vânt puternic, avertizează specialiștii de la Meteo. Estul, nord-estul Munteniei și zona Dobrogei se vor afla sub cod galben din dimineața zilei de luni, ora 3, până în seara zilei de luni, ora 18. Da. Liderii socialdemocrați se reunesc în Comitetul Executiv Național al Partidului. Tema întâlnirii, remanierea guvernamentală. Este posibil să se pună și problema retragerii susținerii politice pentru primarul Capitalei Gabriela Firea, una dintre vocile care îl contestă pe Liviu Dragnea. Pur și simplu analizez activitatea lui și trebuie să le spunem direct că e nevoie de un suflu nou în ministerul respectiv. Cred că asta este o atitudine corectă în ceea ce privește remanierea unui guvern. Tot astăzi Augustin Lazăr va fi audiat la CSM, magistrații se vor pronunța asupra cererii de revocare a procurorului general și reuniune ministerială la Bruxelles se fac pregătirile pentru summitul extraordinar de duminică, referitor la acordul preliminar în privința Brexitului. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Se circulă în condiții de iarnă în București. După prima ninsoare, primăria capitalei a anunțat că are pregătite peste 300 de mașini de dezăpezire. Aseară se formaseră cozi la vulcanizări, unde au mers șoferii luați pe nepregătite și care voiau să-și schimbe cauciucurile de iarnă. Ninsorii l-au pus la treabă și drumarii din alte zone ale țării. Deocamdată niciun drum național și nicio autostradă nu sunt închise din cauza ninsorilor. Iuliana Unchi relatează. Intervențiile drumarilor în capitală au început de azi noapte. În toate cele 6 sectoare au fost pregătite 328 de utilaje și în județele Gorj, Mehedinț, Dolj și Caransebeș s-a intervenit cu utilaje de dezăpezire. Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune. Sunt în vigoare 3 avertizări de cod galben. Până la ora 10, Oltenia, vestul, centrul și nordul Munteniei se află sub avertizare de ninsori. Meteorologul Mihai Timu. Oltenia, vestul, centrul și nordul Munteniei, că aici ne așteptăm la precipitații în general moderate cantitativ, mai ales forma de ninsoare și se va depune strat de zăpadă local mai consistent. Treptat în aceste zone, ninsorile se vor transforma în lapoviță și ploaie. Temporar aici vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40-50 de kilometri la oră. Un alt cod galben de ninsori se întinde până diseară la ora 22. Vorbind de precipitații predominant formă de ploaie însemnate cantitativ, ceea ce înseamnă că punctifon să se depășească 20-30 de litri pe metru pătrat, iar aici vitezele vântului să fie chiar mai intense decât în restul țării și anume rafale de până la 55-75 de kilometri la oră. A treia avertizare vizează Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Până la ora 18 vor fi intensificări ale vântului și ploi însemnate cantitativ. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comitetul Executiv Național al PSD se reunește astăzi de la ora 11 pentru discuții despre remanierea guvernamentală. Liderii partidului de la putere vor analiza un raport intern asupra activității executivului, dar și unul asumat de Viorica Dăncilă referitor la activitatea fiecărui ministru. E în pericol postul de ministru al Justiției, al lui Tudorel Toader. Iată opinia președintelui PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. În momentul acesta nici eu n-aș putea să spun nimic înainte de a se prezenta raportul de evaluare. Nu cred că acest raport poate să fie defavorabil ministrului Tudorel Toader. Eu cred că aici trebuie să avem în vedere existența unei aprecieri cu un grad înalt de obiectivitate. Adică nu ne luăm când nu-mi place mie cu tare sau cu tare, ci pur și simplu analizez activitatea lui și trebuie să le spunem direct că e nevoie de un suflu nou în ministerul respectiv. Eu cred că asta este o atitudine corectă în ceea ce privește remanierea unui guvern. Pe liste neoficiale ale miniștrilor care pot fi remaniați au mai apărut numele lui Lucian Șova, titularul de la transporturi, sau cel al lui Dănuț Andrușca, ministrul al economiei. Dumitru Buzatu recunoaște că tensiunile din PSD nu și-au găsit încă rezolvarea la precedentul comitet executiv. Partidul a dat afară 2 lideri cu vechime, pe Marian Neacșu și Adrian Suțuianu. Incert ar fi și viitorul vicepremierului Paul Stănescu, de exemplu, care se numără printre așa numiții puciști din PSD, cei care au încercat să-l îndepărteze pe Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului. În plus, riscă Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, să fie exclusă din formațiune. Iată ce spune și despre acest lucru Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui. Există și această posibilitate, așa cum există posibilitatea să rămână. Depinde până unde mergem pe o anumită cale. Vă spune dacă dorește să rămână în interiorul partidului într-un mod mai mult sau mai puțin direct sau dorește să iasă în afară. Eu cred personal, cred că niciun om nu trebuie. Trebuie discutat până la sânge cu fiecare dintre membrii Partidului Social Democrat, astfel încât niciunul dintre noi să nu fie exclus din partid, pentru că calea aceasta a excluzilor nu este o cale pe care eu aș recomanda-o. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, recunoaște că a luat parte la mai multe partide de vânătoare împreună cu alți lideri ai partidului și cu membrii ai conducerii Teldrum, compania din Teleorman asociată adesea familiei Dragnea, e bănuită de deturnarea unor fonduri publice consistente. Imagini cu partidele respective de vânătoare au fost publicate recent de portalul de investigații Rise Project. Dumitru Buzatu a spus la Europa FM că ele au fost organizate legal. Nu pot să precizez dacă lucrurile astea sunt adevărat sau dacă persoanele respective erau acolo, pentru că o partidă de vânătoare, de exemplu, în aceste cazuri, la această partidă participau foarte mulți oameni, dintre care mulți eram cunoscuți între noi. Liviu Dragnea nici nu stătea foarte mult atunci când participa, pentru că la foarte mulți dintre ele nu participa. Nu era un personaj care să pună la cale nu știu ce acțiune în timpul partidelor de vânătoare. Nu, era o prezență discretă și de cele mai multe ori se retrăgea foarte repede. Totuși, Liviu Dragnea spunea că nu s-a mai văzut cu directorul companiei Teldrum de peste 10-15 ani, ori imaginile publicate de portalul de investigații Rise îl surprind, între alții, pe Petre Pitiș, directorul general al firmei, și pe mai mulți angajați sau acționare ai acesteia. Iată ce spune Dumitru Buzatu. Eu nu-i cunoșteam pe oamenii respectivi, pe cei mai mulți dintre dânsii, deci despre cei mai mulți avem o cunoștință foarte sumară, aceea legată de participarea la partidele de vânătoare. Dincolo de asta, nu pot să spun eu lucruri care i-ar acuza pe niște oameni. În mod cert, nici unul, cred că nu există, care să spună că acolo se discutau nu știu ce aspecte ale activității administrative. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii audiază astăzi pe Augustin Lazar. Magistrații se vor pronunța asupra cererii de revocare a procurorului general. Procedura a pornit spre sfârșitul lui octombrie la solicitarea ministrului Justiției Tudorel Toader. Audierea ar fi trebuit să aibă loc încă de acum o săptămână, dar CSM nu a explicat de ce a amânat-o. Andrei Paleu relatează. Argumentele lui Augustin Lazăr sunt rezumate într-o cerere de suspendare a procedurii pe care procurorul general a depus-o la Curtea de Apel Alba Iulia, orașul în care și-are domiciliul. Semne de întrebare au apărut imediat după ce ministrul Justiției a cerut public revocarea. Tudorel Toader invoca între altele o ordonanță de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis, inclusă în mapa de candidatură a procurorului general și atribuită de ministrul acestuia. Documentul era semnat însă de un alt procuror cu același nume de familie, Cristian Lazăr. Șeful parchetului general a spus că rezoluția ar fi ajuns în dosarul său din cauza greșelii comise de o grefieră. În altă ordine de idei, Augustin Lazăr se plânge că în cadrul procedurii de suspendare nu i s-a asigurat dreptul la apărare și că ministrul Justiției n-a îndeplinit cerințele de transparență. În opinia sa, unul dintre motivele acestei acțiuni ar fi ancheta pe care parchetul general a început-o după reprimarea protestului antiguvernamental din seara de 10 august. Sute de persoane au depus plângeri în care reclamă presupuse abuzuri și ilegalități comise de jandarmi. Să mai spunem pe de altă parte că Tudorel Toader se întâlnește astăzi cu Vera Iurova, comisarul european pentru justiție. Discuțiile au loc la mai puțin de o săptămână de când Parlamentul European și Comisia Europeană au adoptat documente oficiale în care critică aspru schimbările din sistemul judiciar românesc. Între altele, Comisia recomandă Bucureștiului să suspende procedura de revocare a lui Augustin Lazăr și să oprească punerea în aplicare a legilor justiției. Analizez toate posibilitățile, lucrurile au mers mult prea departe. Iată ce spune deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al justiției, după ce casa a fost vandalizată în acest weekend. Florin Iordache a fost întrebat dacă va depune plângeri penale împotriva persoanelor care i-au scris mesaje obscene pe gardul casei din Ilfov și pe poarta garajului. Persoanele implicate, 6 la număr, au fost amendate de poliție cu câte 300 de lei fiecare. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Potrivit poliției Ilfov, agenții au ajuns la locuința deputatului PSD în urma unei sesizări la 112. Amenzile s-au dat pentru scrierea sau desenarea fără drept pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice. În frunte cu Mălin Bot, un obișnuit al protestelor de stradă din București, mai multe persoane au lipit pe ușa garajului afișe cu un gest obscen, similar celui făcut miercuri de deputatul PSD în Parlament. Pe poartă au mai apărut un semn obscen și un mesaj asemenea. Deputatul PSD Florin Iordache le-a arătat parlamentarilor din opoziție degetul mijlociu de la ambele mâini. Ulterior, el le-a spus jurnaliștilor care l-au întrebat în legătură cu gestul că avea mâinile ridicate. Mi s-a părut. Deci, nu ni s-a părut, avem imagine. Bun. Eu un punct de vedere. Deci, au fost... Dacă vă spărați că vă întrerup cu aceste imagini... Așa, păi și bun, am cu mâinile ridicate, care e problema? Bun. Și cu degetul. Da. Bun. Mă lăsați să vă spun sau cum? Deci, am avut astăzi două legi importante din punctul nostru de vedere. Pe numele protestatarilor poate începe urmărirea penală pentru distrugere doar în cazul în care Florin Iordache va depune plângere. Reuniunea ministerială organizată astăzi la Bruxelles, demnitarii europeni pregătesc summitul extraordinar de duminică din 25 noiembrie referitor la acordul preliminar în privința Brexitului. La acea reuniune vor participa cele 27 de state care rămân în blocul comunitar. Cu detalii, Filip Stan David. Textul acordului convenit cu guvernul britanic e unul consistent, aproape 600 de pagini, care reglementează circulația mărfurilor și a persoanelor, politicile imigraționiste sau viitorul statut al Irlandei și al Gibraltarului. Premierul Marii Britanii, Theresa May, insistă că înțelegerea pune în practică rezultatul votului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană și că Londra își va recăpăta controlul asupra granițelor și a finanțelor publice. Ar fi, deci, un așa numit soft Brexit, ieșirea ordonată a Regatului Unit din înțelegere. Mai mulți demnitari europeni au avertizat însă Marea Britanie că o înțelegere mai avantajoasă nu poate obține ori acest acord, ori nimic. Până la sfârșitul săptămânii, toate cele 27 de state care rămân în Uniune trebuie să evalueze textul și să facă eventuale observații. Comisia Europeană va publica apoi o declarație privind viitorul relației cu Marea Britanie. Uniunea se declară pregătită pentru un acord final care să fie parafat luna aceasta, în ciuda avalanșei de demisii din guvernul britanic de după publicarea documentului. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum! A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme rece astăzi, cu precipitații pe are extinse în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Carpații meridional și oriental, precum și în munții Banatului, ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte la început din sori, apoi lapoviță și ploaie. În Dobrogea și Bărăgan vor fi doar ploi. În aceste condiții, izolat, vor fi condiții de polei. Vântul va sufla cu putere 45-55 de km pe oră în sudul Moldovei și la munte, dar și în Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, cu rafale de 55, poate 75 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între minus 1 grad și 6 grade, mai ridicate spre 10-11 grade pe litoral. Lapoviță și ploaie în prima parte a zilei în București, astfel că stratul de zăpadă se va topi. Vânt mai puternic și o maximă de 2-4 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7 și 12 minute, sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Alexander Zverev l-a învins pe Novak Djokovic și a câștigat turneul campionilor. Jucătorul german de 21 de ani, învins de liderul mondial în faza grupelor, s-a impus aseară cu 6-4-6-3, în principal datorită serviciului excelent. Alexander Zverev l-a învins și pe Roger Federer în penultimul act la Londra și devine primul german care cucerește acest trofeu de la Boris Becker din 1995, dar și cel mai tânăr campion din ultimii 10 ani. Tot la 21 a triumfat și Djokovic, care acum a ratat al șaselea trofeu, cu care ar fi egalat recordul lui Federer. Să mai spunem că la dublu au triumfat americanii Mike Bryan și Jack Sock, care s-au impus în finală în set decisiv 13-11 în fața francezilor Herbert și Mau. Amintim, fratele geamăn al lui Mike, Bob Bryan, a suferit o operație în august și este indisponibil. CSM București a învins-o cu 32-24 pe Bietigheim și a câștigat grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin. Învinse în Germania de ultima clasată, româncele s-au revanșat aseară în sala Dinamo, Andreea Lechici fiind cea mai bună marcatoare cu 6 goluri. În altă ordine de idei, Măgura Cisnădie a reușit o calificare istorică în grupele cupei EHF, după ce a trecut de o fostă campioană continentală, Zvezda Zvenigorod. Învinsă în Rusia la 5 goluri, a treia clasată în Liga Națională sezonul trecut, debutantă în cupele europene, a triumfat aseară pe teren propriu cu 26-18. Iasna Bolșevici a fost eroina sibiencelor cu 9 goluri marcate. Și SCM Craiova, deținătoarea cupei EHF, s-a calificat în grupe după o victorie la limită 19-18 cu Borussia Dortmund. Cu lotul decimat de accidentări, oltencele au fost conduse și la 3 goluri în repriza secundă, însă au terminat meciul cu bine și câștigaseră și prima manșă 19-17. Doar CSM Râmnicu Vâlcea nu s-a calificat, învinsă tur-retur de formația daneză Herning Ikast. Elveția a învins uluitor Belgia cu 5-2 și s-a calificat la turneul final al Ligii Națiunilor.